pravý sneh. Zapätí, poď, ty musíš dôjsť, čaká ťa dar. Máš na to len pár minút, to musíš stihnúť. Tam konečne cieľ, na dosah mám, spletí tiel, žiary známa tvár. Bufetár už z ďalky na mňa máva, práve sa tvára. Čo vám dám, mladý pán? Stačím len vydýchnuť a šepnúť. Mám chuť na niečo chladné, niečo chladné. Mám chuť, sme to je práve deň. Mám chuť, čo hneď ho zažene. Nemáte to, nevravte mi, radšej nie. Mám vineu rád, po nej si dám. Pre každý prípad ešte muž na koniec deň. Žiaden pád neprejde hneď, môj pohľad stále blúdi tam. Tu fľaška, vedie v nich nápoj pravý na horúčavých dní. Letných dní, nádherných, keď sa viem sotváhnuť a vzdychnúť. Mám chuť na niečo chladné. Yeah.